็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนทางเหนือสมัยก่อนแต่เรื่องเกิดนานมาแล้วในหมู่บ้านที่คุณพิกุลที่เล่าเรื่องนี้เคยอยู่แล้วก็เติบโตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละแวกไหนหัวบ้านท้ายบ้านกลางบ้านเวลามีคนในหมู่บ้านตายทีหรือว่ามีงานศพทีนึงพวกเด็กๆเนี่ยนะกำลังซนเนี่ยไม่กลัวอะไรหรอกนอกจากเล่นซนกันไปพิกุลเล่าว่าตอนที่ยังเล็กอยู่ถ้าหากว่าในหมู่บ้านมีงานศพเกิดขึ้นโดยคนตายที่ไม่ได้ตายตามอายุไขคือตายผิดธรรมชาติหรือว่าตายโหงตายปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะตายไม่ได้สั่งลาก็มักจะมีเรื่องตื่นเต้นให้เล่าขานกันไม่รู้จบรู้สิ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่พิกุลกำลังจะขึ้นชั้นป.6แถวบ้านของพิกุลก็มีงานศพเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายของปีของคนในหมู่บ้านนั่นแหละที่ต้องบอกว่าเป็นศพสุดท้ายก็ว่าเขาตายในคืนวันที่31ธันวาคมตายส่งท้ายปีนะปีนั้นหนาวมากตอนนั้นผู้คนต่างพากันเล่าลือกระพือที่มาของความตายครั้งนั้นกันทั่วหน้าเพราะว่าเป็นการตายแบบกระทันหันคนตายในชื่อลุงหมื่นแกเป็นคนข้างบ้านของคุณพิกุลนี่แหละพิกุลยังจำได้แม่นว่าตอนเช้ามืดที่อากาศหนาวเหน็บนะอยู่ๆคนทั้งหมู่บ้านก็ได้ยินเสียงร้องไห้คนทางเหนือเขาเรียกเสียงไห้เสียงหุยเสียงกรีดร้องร่ำรำพันของผู้หญิงที่ได้รับความเจ็บปวดหรือว่าวิปโยคโศกเศร้าอย่างที่สุดซึ่งมันผิดปกติมากเพราะว่าสมัยนั้นในคืนวันส่งท้ายปีเก่าชาวบ้านชาวเมืองคือไม่มีการจุดพลุเขาดาวอะไรกันนี่ไม่เหมือนสมัยนี้ยิ่งถ้าเป็นตามชนบทก็ยิ่งไม่มีอะไรตื่นเต้นทุกวันก็ยังผ่านไปเป็นธรรมดาอย่างมากก็แค่ไปวัดใส่บาตรสมัยนั้นเวลาจะทำบุญใส่บาตรเนี่ยจะมีเด็กวัดเดินตีคล้องไปตามซอกซอยในหมู่บ้านให้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นเช้าวันพระหรือว่ามีการใส่บาตรส่วนถ้าเดินตีคล้องตอนเช้ามืดเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าอีกเดี๋ยวนะจะมีพระมาบิณฑบาตแล้วให้ชาวบ้านเตรียมตัวไว้คนสมัยนั้นก็รู้กันอย่างเงี้ยนะอีกนานหลายสิบปีเลยกว่าจะมีเสียงตามสายเนี่ยเสียงประกาศตามสายมาให้รู้ว่าจะมีงานอะไรกันบ้างส่วนการตีคล้องเป็นสัญญาณให้รู้ว่าจะมีพระมาบิณฑบาตทุกเช้าเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ค่อนรุ่งคืนสิ้นปีที่ว่าเนี่ยในบ้านของพิกุลคนทั้งหมดก็ลืมตาตื่นอยู่แม่ของพิกุลรีบจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซนะแล้วก็พูดอะไรกันไม่รู้งึมงำอยู่สองคนพิกุลก็อดกั้นความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้จนถึงที่สุดเวลานั้นเสียงที่ว่าร้องไห้โหยหวนเนี่ยดังชัดเจนมากมาจากแถวๆรอบบ้านนั่นแหละแรกๆที่ได้ยินมันเสียงเย็นโหยหวนชวนขนลุกมากต่อมาก็ได้ยินเสียงคนวิ่งหากันคึกคักเสียงเรียกตะโกนหากันโบกเวกจากนั้นก็มีเสียงคนช่วยกันตะโกนเรียกชื่อลุงหมื่นซึ่งพิกุลคิดว่าฟ้าจะสว่างชื่อลุงหมื่นเนี่ยคงจะเรียกดังเป็นสักร้อยครั้งเห็นจะได้พิกุลถึงได้รู้ว่าลุงหมื่นเพื่อนบ้านคนนั้นแกจากโลกนี้ไปแล้วก็นอนทนฟังเสียงไห้เสียงโหยเนี่ยเคาะโน่นเคาะนี่ปึงปังจนฟ้าสว่างแล้วก็ขยี้หูขยี้ตาเปิดมุ้งออกมาเรียกหาพ่อกับแม่ทั้งที่รู้ว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านหรอกพวกเขาพากันวิ่งโร่ลงจากบ้านไปตั้งแต่เห็นบ้านข้างๆจุดตะเกียงกันสว่างโร่แล้วผู้คนก็พากันแห่มาทุกสารทิศพร้อมกับพูดคุยกันเอะอะที่บ้านลุงหมื่นนะพอรู้ความมากขึ้นเนี่ยพิกุลถึงได้รู้ว่าการที่เขาตะโกนเรียกชื่อลุงหมื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพราะว่าเพื่อเรียกดวงจิตวิญญาณหรือว่าขวัญของแกให้กลับมาเข้าร่างด้วยลุงหมื่นแกไม่ได้ป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรเท่าที่ทุกคนในหมู่บ้านเห็นมานั่นน่ะเมื่อวานนี้แกก็ยังร่างกายแข็งแรงสบายดีเพราะจู่ๆป้าอุ่นเมียของแกมาบอกว่าแกไม่มีลมหายใจแล้วอ่ะเรียกยังไงก็ไม่ตื่นแต่ว่าเนื้อตัวยังนุ่มนิ่มอยู่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแกแค่หลับลึกไปเท่านั้นเองหรือไม่ตามความเชื่อแล้วเขาก็เชื่อกันว่าขวัญหรือว่าดวงจิตวิญญาณของลุงหมื่นเนี่ยอาจจะแค่ออกไปเที่ยว ตอนเนี้ยดวงจิตแกอาจจะหลงทางอยู่หรือไม่ก็ไปติดอยู่ที่ไหนก็เลยหาทางกลับไม่ถูกหากทุกคนช่วยกันกู่กล้องร้องเรียกบางทีหากแกได้ยินชื่อตัวเองดวงแกยังไม่ถึงคาดนะขวัญก็อาจจะหาทางกลับเข้าร่างได้ที่สุดลุงหมื่นแกก็อาจจะสะดุ้งตื่นมาอีกครั้งก็เป็นได้ส่วนเสียงปึงปังโครมครามที่พิกุลนอนได้ยินด้วยความกลัวตัวแข็งทื่อเพราะความตกใจนั้นก็เกิดจากการที่ชาวบ้านเขาช่วยกันทุบฝาบ้านช่วยกันทำเสียงดังๆปลุกเขาเรียกผีหอผีเฮือนผีเย้าผีเรือนนั่นแหละพระภูมิเจ้าที่เทวดารักษาบ้านรักษาตัวลุงหมื่นเพื่อให้ไปตามให้ขวัญหรือว่าดวงจิตวิญญาณลุงหมื่นกลับเข้าร่างชาวบ้านที่ช่วยกันงัดฝาบ้านทุบเป็นโครมครามโครมครามคนที่ขึ้นไปยืนตะโกนเรียกลุงหมื่นบนหลังคาบ้านก็มีนะที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อให้วิญญาณลุงหมื่นกลับมาถูกทางแล้วทั้งเพื่อบอกให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่เวลานั้นอาจจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนอยู่ไม่ได้อยู่เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนถ้ามีคนทุบถองทำบ้านพังหรือเสียงดังอย่างเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางอาจจะสะดุ้งแล้วก็รีบกลับมาดูบ้านเรือนว่ามีเหตุร้อนเหตุร้ายเกิดแล้วก็อาจจะออกไปตามเรียกดวงจิตลุงหมื่นให้กลับมาเข้าร่างก็เป็นได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อชาวบ้านก็ช่วยกันทำอย่างเงี้ยอยู่นานเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ว่าลมหายใจของลุงหมื่นก็ไม่กลับมาหลายคนก็สายหน้าถ้าจะหมดหวังซะแล้วหลายคนบอกว่าถ้านำส่งโรงพยาบาลก็อาจจะมีหวังมั้งแต่มีเสียงคัดค้านว่าในจำนวนนี้ไม่มีใครเป็นญาติลุงหมื่นเลยแม้แต่สักคนหนึ่งการจะทำอะไรกับร่างของแกจะต้องให้ญาติเขาเป็นคนจัดการในตอนนี้ญาติลุงหมื่นมีเพียงคนเดียวคือป้าอุ่นซึ่งเป็นภรรยาเท่านั้นแต่ป้าอุ่นก็ไม่เหลือสติสตังที่จะตัดสินใจอะไรได้นอกจากเป็นลมพับแล้วพับอีกแม้จะพูดจาก็ยังไม่รู้เรื่องอย่างนี้จะพึ่งป้าอุ่นให้ตัดสินใจอะไรได้อะแล้วอีกประการหนึ่งกว่าจะถึงโรงพยาบาลซึ่งอยู่ไกลเหลือเกินนั้นเส้นทางก็กันดารระหกระเหินเกิดเอาร่างลุงหมื่นไปตายกลางทางนะคนพาไปอาจจะเป็นบาปติดตัวไปตัดทางกรรมลุงหมื่นแกเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถซึ่งเขาก็ถึงกับสายหน้าว่าถ้าไม่ตกลงก็ให้แน่ชัดซะก่อนนะเขาจะไม่มีวันออกรถเด็ดขาดเขาไม่อยากจะมีเวรมีกรรมกับลุงหมื่นมีหนำซ้ำอีกหลายเสียงก็คานว่าถ้าเกิดลุงหมื่นก็ยังไม่ถึงคราวไปจริงดวงยังไม่ถึงคาดเกิดดวงจิตวิญญาณนะขวัญทั้ง32ประการนะแกรู้สึกตัวแล้วกลับมาบ้านได้ถูกทางแต่กลับหาร่างไม่เจอเพราะว่าร่างลุงหมื่นมันไม่ได้อยู่ที่เก่าแล้วอ่ะทีนี้จะโทษใครอ่ะบาปเวรจะตกที่ใครเอาละสิทีนี้ผู้คนต่างก็ทุ่มเถียงกันจ้าละวันตอนนั้นก็เลยไม่มีใครสักคนในที่นั้นแม้แต่พวกผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านก็ไม่มีใครกล้าตัดสินใจว่าควรจะเอาแกไปโรงพยาบาลหรือเปล่าต่างคนต่างก็รอกันอยู่อย่างนั้นอ่ะบางคนก็บอกอีกว่าถ้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าลุงหมื่นตายแล้วแล้วเกิดเขาฉีดยากันเน่ากันหนอนอะไรให้ดวงจิตลุงหมื่นทีเนี้ยถึงจะมาก็หมดโอกาสเข้าร่างแล้วเพราะว่าร่างกายมันตายเพราะยาฉีดไปแล้วดังนั้นร่างของลุงหมื่นก็เลยถูกทิ้งไว้กลางเรือนเพื่อจะรอญาติมาตัดสินใจแกก็นอนเหยียดร่างอยู่ในสภาพที่มีผู้คนห้อมล้อมและผลัดเข้ามาขย่างเอาขย่าแข้งขย่าขาเรียกชื่อแกลุงหมื่นลุงหมื่นจนพี่กุลก็เดินไปโรงเรียนแล้วเสียงเรียกชื่อลุงหมื่นก็ยังดังอยู่เลยแต่ว่าแผ่วลงมากแล้วพอเรียกยังไงลุงหมื่นแกก็ไม่ยอมขานไม่ยอมหายใจแล้วอ่ะจนตกเย็นพอพี่กุลกลับมาจากโรงเรียนก็ยังเห็นคนอยู่กันเต็มบ้านเต็มช่องค่ำแล้วเขาก็ยังไม่เอาลุงหมื่นใส่ในโรงแม้ว่าจะช่วยกันต่อลงยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพียงแต่เอาผ้าคลุมร่างแกไว้เพื่อรอญาติซึ่งได้มีการส่งข่าวไปถึงกันแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมาการส่งข่าวคราวก็ไม่ได้สะดวกสบายง่ายเหมือนกับตอนนี้คนต้องส่งข่าวทางโทรเลขไปจากบ้านป้าอุ่นที่จังหวัดไปที่จังหวัดแล้วก็ให้ญาติป้าอุ่นเดินทางไปบอกญาติลุงหมื่นอีกจังหวัดนึงทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่มีใครกำหนดได้ทั้งหมดจึงได้แต่รอแล้วก็รอส่วนพวกแม่ครัวก็เริ่มหุงหาอาหารมาเลี้ยงกันตกค่ำชาวบ้านถึงได้เริ่มคุยกันว่าจะต้องรอญาติถ้าญาติแกมาถึงแล้วถึงจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องศพนะทำบุญตามประเพณีให้สักกี่วันเพื่อจัดการงานศพให้เป็นไปตามประเพณีก่อนที่จะนำไปเผาที่ป่าช้า ชาวบ้านเขาก็ช่วยกันจัดงานศพแม้ว่าจะหมดหวังแล้วว่าลุงหมื่นจะฟื้นแม้จะทำการห้างลอยห้างลอยคือพิธีกรรมอาบน้ำชำระสระสางแล้วก็แต่งตัวให้ศพเสร็จแล้วก็เอาลุงหมื่นนอนในโลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตอกตะปูปิดฝาโลงให้สนิทยังคงรอญาติแกมาแล้วก็รอแกฟื้นแล้วในวันต่อๆมาเมื่อร่างแกเริ่มแข็งทื่อแล้วก็เอาน้ำแข็งใส่ในโลงเพื่อรักษาสภาพศพไว้โชคดีที่อากาศค่อนข้างหนาวเหน็บน้ำแข็งมันถึงละลายช้ามากจากนั้นก็จัดงานศพตามประเพณีโดยกำหนดเอาศพไว้ทำพิธีที่บ้านถึง7วันทั้งเผื่อคนอยู่ไกลจะได้มาร่วมงานศพได้แล้วก็เผื่ออีกอย่างก็คือเผื่อแกจะฟื้นเด็กๆนับวันแล้วก็เริ่มพูดกันว่าแกจะฟื้นหรือเปล่าแล้วก็จะฟื้นขึ้นมาในสภาพไหนต่างคนต่างก็จินตนาการแล้วก็แต่งเรื่องหลอกหลอนกันทุกวันพวกเด็กๆนะจนกระทั่งญาติลุงหมื่นและญาติป้าอุ่นเดินทางมาถึงก่อนวันเผาศพเพียงวันเดียวซึ่งถือว่ายังทันแล้วก็จึงเป็นเรื่องแน่แท้แน่นอนว่าลุงหมื่นไม่มีทางฟื้นมาอีกแล้วตลอดทั้ง7วันที่ศพตั้งอยู่ที่บ้านแม้จะพูดกันว่าคนตายจะรู้ตัวว่าตายก็3วันผ่านไปแต่ก็ไม่มีใครได้เห็นอะไรหรือว่าฝันอะไรเลยแกคงจะไปจริงๆแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็บอกว่าให้รอดูตอนอยู่เฮือนเย็นกันเถอะคำว่าเฮือนเย็นเนี่ยในท้องถิ่นหมายถึงบ้านคนธรรมดาทั่วๆไปที่อยู่กันทุกวันนี่แหละแต่เมื่อใดพอมีความตายเกิดขึ้นแล้วคนก็จะเรียกบ้านนั้นว่าเฮือนเย็นทันทีเพราะว่ามันหมายถึงบ้านที่มีคนตายแล้วเพิ่งเอาศพไปเผาแล้วโดยในระหว่างที่มีคนตายแล้วก็มีการจัดงานศพในบ้านหลังนั้นชาวบ้านก็จะเรียกว่าเฮือนศพแต่พอมีการเอาศพไปเผาแล้วบ้านหลังเดียวกันนั้นก็เปลี่ยนจากเฮือนศพเป็นเฮือนเย็นจนกระทั่งยังมีการทำบุญกระดูกเรียบร้อยนะคำว่าเฮือนเย็นที่ผู้คนเรียกกันเนี่ยมันจะเงียบเหงาเศร้าโศกมากเมื่อมีความตายเกิดขึ้นยิ่งพอศพถูกเผาไปแล้วญาติมิตรทยอยกลับบ้านช่องกันบ้านหลังนั้นก็จะเยียบเย็นวังเวงทั้งจากความโศกของเจ้าของบ้านและจากบรรยากาศที่เพิ่งจะคึกคักก่อนหน้านั้นไม่กี่วันจากนั้นความเงียบเหงาวังเวงก็จะค่อยๆห่างหายไปเองเหมือนกับความเศร้าโศกของคนในบ้านก็จะค่อยๆคลืนคลายหายสูญไปด้วยเป็นไปตามระยะเวลาเพราะว่าแต่เดิมบ้านหนึ่งบ้านใดเมื่อมีความตายเกิดขึ้นแรกเริ่มผู้คนก็จะตกใจตกตะลึงกับความจริงที่เพิ่งได้รู้แล้วจึงเศร้าโศกกันก่อนจากนั้นก็จะเป็นระยะเวลาของความวุ่นวายของพิธีการต่างๆตามประเพณีและความเชื่อทางศาสนาเพื่อจัดการพิธีศพเรียบร้อยผู้คนทั้งหมู่บ้านจะมาช่วยกันจัดงานศพ3วัน5วัน7วันแล้วแต่เจ้าภาพจะกำหนดขึ้นมาระหว่างนั้นผู้คนก็จะมาช่วยกันเต็มบ้านทั้งกลางวันกลางคืนจนกระทั่งถึงวันเผาผู้คนจำนวนมากที่มาร่วมงานศพทุกวันหรือว่ามาร่วมส่งศพในวันสุดท้ายก็จะหายไปหมดทีนี้ในบ้านก็จะมีแต่ความวิเวกวังเวงใจหลังจากมีการจัดงานศพลุงหมื่นขึ้นที่บ้านของแกแล้ว7วันแล้วก็เผาร่างของแกในวันสุดท้ายของการจัดงานศพที่ป่าช้าเรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นชาวบ้านก็จะทำตามรีตตามรอยที่เคยทำกันมานั่นก็คือยังไปที่บ้านของลุงหมื่นซึ่งในตอนนั้นเรียกว่าไปเฮือนเย็นอันเป็นที่รู้กันว่าเขาพากันไปบ้านลุงหมื่นแต่เดิมนั่นแหละในระหว่างนี้บ้านที่เงียบเหงาหลังงานศพก็ค่อยๆคึกคักขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเย็นๆหลังจากกินข้าวเย็นกันแล้วก็จะมีชาวบ้านพากันไปเยี่ยมที่เฮือนเย็นนั่นเพื่อจะคลายความเงียบเหงาให้เจ้าของบ้านแล้วก็แสดงความเป็นเพื่อนความเห็นอกเห็นใจต่อกันสมัยนั้นในหน้าหนาวที่หนาวมากๆนี่ทีวีเหมือนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีให้ดูชั้นแต่วิทยุก็ยังไม่ใช่ของที่ชาวบ้านมีใช้กันอย่างแพร่หลายผู้คนก็จะนั่งล้อมวงผิงไฟกันแทนรอบวงกองไฟก็มักจะมีการพูดคุยเรื่องอันโน้นเรื่องนี้ผลัดกันเล่าเจี๊ยหรือว่านิทานชาวบ้านตลกๆนิยายเก่าแก่ต่างๆบางคนก็เป็นท่วงทำนองกลอนพื้นเมืองเพื่อให้คนที่มาเฮือนเย็นได้ฟังกันสนุกสร้างความคึกคักชื่นบานให้กับเฮือนเย็นแล้วก็เพื่อคลายความโศกให้กับเจ้าของบ้านได้ลืมความทุกข์ความอาลัยในตัวของผู้ตาย พราะว่าบ้านของลุงหมื่นเนี่ยอยู่ติดกับบ้านของคุณพิกุลที่ว่าเนี่ยในช่วงนั้นพอกลับจากโรงเรียนเมื่อไหร่พิกุลก็จะระเหตุไปอยู่เฮือนศพตามด้วยเฮือนเย็นทุกเย็นทุกค่ำตามพ่อแม่ไปเฮือนเย็นก็จริงแต่ไปแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันมีการบ้านก็เอากันบ้านไปทำนะเช่นเดียวกับเพื่อนแถวๆนั่นแหละคุยกันหัวเราะกันพ่อแม่ของพวกเด็กๆเนี่ยก็เหมือนพ่อแม่ของพิกุลนั่นแหละไปที่ไหนก็มักจะยกขโยงไปกันทั้งบ้านเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เห็นใจป้าอุ่นเมียลุงหมื่นเพราะว่าแกเพิ่งจะสูญเสียสิ่งที่เป็นที่พึ่งอย่างเดียวในชีวิตชนิดที่ไม่ทันจะได้ตั้งเนื้อตั้งตัวทั้งต่อไปแกจะต้องเหลืออยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าแกทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนมาจากถิ่นอื่นจึงไม่มีญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดอยู่ที่นี่ด้วยเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับลุงหมื่นกับป้าอุ่นเนี่ยเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อที่ผ่านมาเนี่ยหมู่บ้านใครเดือดร้อนลำบากที่ไหนใครเจ็บเป็นเย็นอุ่นแกก็ไปเยี่ยมไปเยือนใครรื้อบ้านเก่าขึ้นบ้านใหม่ใครแต่งงานใครบวชลูกหลานหรือว่ามีใครเจ็บใครตายแกก็ไปช่วยงานเขาด้วยความเต็มอกเต็มใจทุกครั้งถึงคราวแกลำบากกันผู้คนถึงได้รุมเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือมากกว่าใครๆดังนั้นทุกคนที่อยู่ละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงต่างก็มาอยู่เฮือนเย็นเป็นเพื่อนป้าอุ่นหญิงม่ายหมาดคนนี้บ้างก็ช่วยกันหุงหาทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงกันไปกินกันไปคุยกันไปคลื่นเพราะว่าป้าอุ่นกับลุงหมื่นทั้งสองคนเนี่ยไม่ใช่คนที่นี่เป็นคนมาจากต่างถิ่นอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเสร็จงานศพญาติของป้าอุ่นก็กลับถิ่นที่อยู่กันหมดป้าอุ่นก็ไม่เหลือใครที่จะสนิทพอที่จะปลอบอกปลอบใจให้แกหายเศร้าหายโศกได้ส่วนญาติของลุงหมื่นผู้ตายที่ยังรออยู่เพื่อจะรองานเก็บกระดูกก็เห็นจะมีแต่หลานชายของแกคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ดูลึกลับอายุเลยวัยกลางคนไปแล้วสักยันเต็มตัวมีหน้าตาน่ากลัวไว้หนวดเครารกครึ้มเยอะวันวันเอาแต่นั่งหน้าขรึมเฝ้าขวดเหล้าก็เลยไม่ค่อยมีใครไปสูงสิงด้วยเท่าไหร่นอกจากโอภาปราศัยตามประสาชาวบ้านเท่านั้นแหละตามประเพณีแต่เดิมมาหลังจากเผาศพแล้วเนี่ยตั้งแต่คืนนั้นไป3หรือว่า7คืนถ้าเป็นศพคนมีอายุที่ตายตามอายุไขหรือว่าตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่รู้เห็นกันอยู่ว่าเจ็บป่วยมานานชาวบ้านเขาก็จะมีเฮือนเย็นกัน3คืนส่วนศพของหนุ่มสาวที่ผู้ใหญ่มักพูดกันว่าตายหนุ่มตายกรรมตายบ่ทันได้สั่งได้ลาก็มักจะมีเฮือนเย็น7คืนเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้ความอบอุ่นใจแก่เจ้าของบ้านไปด้วยชาวบ้านไปเป็นเพื่อนป้าอุ่นอยู่เฮือนเย็นได้แค่เพียงคืนแรกก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อมีคนเห็นร่างของลุงหมื่นวับแวบไปมาให้เห็นตอนที่พวกสาวๆลุกขึ้นนึ่งข้าวตอนเช้ามืดนั่นแหละขณะคนหนึ่งกำลังก่อเตาฟืนอีกคนหนึ่งกำลังทำอะไรก็ไม่รู้ก็เห็นร่างลุงหมื่นเดินแซดๆอยู่ในดงกล้วยให้เห็นเป็นตัวเป็นตนทั้งคู่ทิ้งงานที่ทำอยู่ร้องกรีดโวยวายไม่ได้สับจนทำบางคนแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านบ้างก็ว่าลุงหมื่นแกคงจะเพิ่งรู้ตัวว่าแกตายไปแล้วก็เลยกลับมาเก็บหอยตีนหอยมือนะเก็บรอยตีนรอยมือเนี่ยนะเอาตอนเนี้ยเรื่องผีลุงหมื่นปรากฏร่างให้เห็นตอนเช้ามืดที่เป็นที่โจทย์จันกันมากเวลานั้นเพราะว่ามีคนเห็นพร้อมกัน2คนตาถึง2คู่ยืนยันอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นเรื่องจริงแน่นอนเฮือนเย็นของป้าอุ่นในคืนที่2ผู้คนก็คลาคล่ำมาช่วยกันสร้างขวัญและกำลังใจให้กันและกันมีคนไปนิมนต์พระมาเทศธรรมให้คนอยู่เฮือนเย็นและชาวบ้านที่มาเยี่ยมมาเยือนในคืนนี้ฟังซึ่งคืนนี้ก็มีคนนอนอยู่เฮือนเย็นมากขึ้นชาวบ้านสมัยนั้นเป็นอย่างเงี้ยมักจะไม่ยอมละทิ้งกันต่อให้เป็นคนมาจากถิ่นอื่นในยามทุกข์ยามยากอย่างนี้ผู้คนก็เห็นอกเห็นใจกันเสมอพิกุลกับเพื่อนก็เหมือนกันคนอื่นก็ไปเฮือนเย็นกันพวกเด็กๆก็ต้องแห่กันไปด้วยใครจะรู้บางทีลุงหมื่นอาจจะไม่แค่อยากเดินให้เห็นแค่ในบ้านตัวเองอาจจะมาเยี่ยมมาหาใครที่อยู่บ้านคนเดียวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นไม่เอาไปอยู่บ้านโน้นเลยดีกว่าคืนที่2นั่นเองพวกผู้ใหญ่ก็ลองดูว่าที่ลุงหมื่นกลับมาให้เห็นนะแกเพียงมาเก็บรอยเท้า หรือว่าแกออกมาให้เห็นด้วยต้องการจะบอกอะไรใครหรือว่าแกห่วงหาอะไรอะไรเพราะว่าแกไม่ได้สั่งได้ลาแกถึงต้องเป็นอย่างนี้คนที่อยากจะรู้ก็ลองทายใจลุงหมื่นดูก่อนนอนพวกเขาก็พากันเข้าไปในเรือนไฟเรือนไฟก็คือห้องครัวเนี่ยแล้วก็เอากระด้งมาวางไว้สองสามอันจากนั้นก็เทขี้เถ้าใส่ลงไปในกระด้งเกลี่ยให้สม่ำเสมอจนเต็มกระด้งเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้บนเตาบ้างบนหลังตู้บ้างบนขื่อคาบ้างจากนั้นก็พากันเข้านอนขั้นตอนเหล่านี้พวกของพิกุลก็ไปแอบชะโงกดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นดูเสร็จแล้วก็กลับมาซุบซิบกันบางคนก็ต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่าจะเห็นอะไรบนกระด้งนั้นพอตื่นตอนเช้ามืดบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นเนี้ยพิกุลก็จดจำได้อย่างแม่นยำดังนั้นพอรุ่งเช้าพิกุลตื่นแล้วหนาวแสนหนาวแต่พิกุลพอลืมตาแล้วก็เด้งดึงขึ้นมาจากที่นอนเลยรีบล้างหน้าแปรงฟันก็โดดผึ่งลงจากเรือนวิ่งมาเฮือนเย็นทันทีแต่ก็ช้ากว่าคนอื่นแล้วก็กว่าพวกเพื่อนๆ อยู่ดีเพราะว่าทุกคนก็มาอยู่ที่นั่นกันหมดแล้วเมื่อไปถึงพวกเขาก็ทำหน้าตาลึกลับแล้วก็ซุบซิบกันไปมากว่าพิกุลจะรู้ว่าเขาซุบซิบอะไรกันก็ต่อเมื่อเข้าไปเรือนในเรือนไฟหรือว่าในครัวแล้วเห็นกระด้งขี้เถ้า 3-4 อันนั้นทุกใบมีร่องรอยเขี่ยขีดไปมาบางอันเหมือนกับรอยไส้เดือนเลื้อยบางอันก็เหมือนมีอะไรมาขยุ่มขี้เถ้าเป็นวงวงแล้วก็มีกระด้งอันนึงเขียนตัวหนังสือยึกยึกยักยักอ่านได้ความว่าขอนพวกผู้ใหญ่ก็แปลว่าลุงหมื่นมาบอกให้เอาไปลงขอนกระด้างขอนกระด้างเนี่ยหมายถึงการไปเชื้อเชิญให้ดวงวิญญาณแกมาเข้าม้าขี่หรือว่าร่างทรงแกคงมีอะไรที่อยากจะบอกป้าอุ่นหรือว่าสั่งเสียญาติพี่น้องของแกวันนั้นทั้งวันที่โรงเรียนพวกของพี่กุลก็พูดกันถึงแต่เรื่องเนี้ยพอพี่กุลกลับมาถึงบ้านตอนค่ำก็รู้ว่าเขาพากันไปลงขอนแล้วเมื่อเขาไปนั่งแอบฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันเขาก็เล่าถึงตอนที่ลุงหมื่นมาเข้าทรงว่าน่าสงสารมากทั้งป้าอุ่นและลุงหมื่นร้องไห้กอดกันกลมกล่าวล่ำลากันตลอดกันที่เขาเชื่อว่าเป็นลุงหมื่นชัดเจนก็เพราะมีการทดสอบโดยการเอาเสื้อผ้าลุงหมื่นและเอาของคนอื่นๆปนไปด้วยเมื่อลุงหมื่นเข้าร่างม้าทรงแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเลือกเอาเสื้อผ้าของตัวเองมาใส่ได้ถูกต้องแล้วก็ยังถามถึงข้าวของของตนเองอย่างไม่มีผิดพลาดและเมื่อเข้าร่างม้าทรงแล้วคำพูดคำจาน้ำเสียงท่าทางนั้นก็จะเป็นของลุงหมื่นชัดๆเมื่อพูดคุยกันแล้วก่อนจะจากลากันตลอดการลุงหมื่นก็ได้บอกพวกชาวบ้านคนที่พากันไปดูแกลงขอนพิธีนี้เขาเรียกพิธีลงขอนว่าก่อนแกจะได้รับอนุญาตมาที่นี่อีกครั้งเนี่ยแกได้ลงไปในนรกได้ไปเจอพวกคนที่แกเคยรู้จักตอนที่ยังมีชีวิตอยู่หลายคนพวกนี้บ้างก็เคยเป็นนายพรานบ้างก็เกกมาเรียกเกเรขี้เหล้าขี้ยาด่าพระด่าเนนพวกที่ทุบตีพ่อแม่ลูกเมียพวกขี้ลักขี้ขโมยพวกที่ชื่อว่าเป็นชู้กับเมียชาวบ้านล้วนแล้วแต่มีสภาพทุกข์ทรมานจากโทษทันความชั่วที่พวกตัวได้เคยทำไว้ตอนมีชีวิตทั้งสิ้นคนพวกนั้นเมื่อตายไปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปเกิดที่ไหนได้รับทุกขเวทนาที่น่าสงสารมากแกเห็นแล้วก็เวทนาจับใจจึงรับความมาบอกญาติพี่น้องให้ทำบุญอุทิศทานไปให้พวกเขาบ้างแล้วแกก็ยังเตือนคนที่ยังอยู่ว่าขอให้มันทำความดีเข้าไว้เพราะว่านรกสวรรค์นั้นมันมีจริงๆหลังจากเก็บกระดูกของลุงหมื่นเรียบร้อยญาติของลุงหมื่นเพียงคนเดียวที่ว่าเนี่ยก็แบ่งกระดูกบางส่วนกลับไปยังบ้านของแกบอกว่าจะเอาไปฝังรวมกับพวกปู่ย่าตายายตระกูลของเขาและชายผู้นี้ก็ยังบอกอีกว่าปู่ของตัวก็ตายแบบเดียวกับลุงหมื่นนี่แหละแต่ว่าแกตายไปได้วันนึงก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แกยังอยู่บนโลกมนุษย์อีกเกือบเดือนก่อนที่จะตายไปจริงๆอีกครั้งนึงเขายังบอกว่าเหมือนกับพวกคนในตระกูลของตัวเนี่ยล้วนเป็นแบบเดียวกันแบบนี้คือหลับตายตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวตายแล้วฟื้นบ้างไม่ฟื้นบ้างแต่ว่าตายโดยไม่มีโรคมีภัยอะไรแต่ที่แน่ๆตอนที่ปู่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็พูดเหมือนที่ลุงหมื่นไปลงขอนมาแล้วเนี่ยบอกไม่มีผิดกันเลย เรื่องความตายของลุงหมื่นและเรื่องเล่าของผีเฮือนเย็นหลังจากนั้นจึงยังคงอยู่ในความทรงจำของพิกุลแล้วก็ชาวบ้านมาอีกนานจนบัดนี้พอถึงคืนวันที่31ธันวาคมอันเป็นคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรื่องของลุงหมื่นผีเฮือนเย็นก็มักจะเข้ามาตอกย้ำความทรงจำของพิกุลเสมอนับเป็นครั้งแรกในชีวิตของพิกุลที่ได้รู้จักกับความตายความกลัวความเชื่อบุญบาปกรรมเวรนรกสวรรค์ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้พิกุลได้รู้ได้เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตมันจึงยังอยู่ในความทรงจำมานานและทำให้พิกุลเชื่อเรื่องเวรกรรมอย่างฝังจิตฝังใจมาจนบัดนี้เช่นเดียวกับเพื่อนของพิกุลในรุ่นราวคราวเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างก็ยังเป็นคนที่อยู่ในยุคดั้งเดิมที่กลัวบาปแล้วก็มุ่งมั่นทำความดีโดยสม่ำเสมอแต่เมื่อพิกุลเห็นหนุ่มสาวยุคนี้เห็นผู้คนสมัยนี้เห็นการทำความชั่วการทำเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วพิกุลก็นึกถึงเรื่องของลุงหมื่นและนึกกลัวใจคนสมัยนี้ครับพิกุลบอกว่ากลัวจริงๆ